عذاب آلیہتنا یا ابراہیم انہو لمن الظالمین زمان دے آلیہ و سرا دا پلیتی چاہو کرلا یقیناً دے دے جاتی کہ ان کنا لمن الظالمین آیت 9:15 کی قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون فاتوا به اذا چا کار کرے یا غلط کیو یادگی ابراہیم ابراہیم تو ابراہیم ولی نے پیجن دلوی عالم زیدے دلوی پیر زیدے دلوی دینی راہبر زیدے خدا سی مجهول کو د بدنیتی پو جبان دے لکہ دے نبی علیہ السلام بارکی ویلی حل ندلکم علی رجل ینبئکم سڑے قدر دے نظر تم اس پکاوی دے پارے دا مجھول کو نا معلوم ہے کون اور بیائی تا پسونا سورو کولو نی ابراہیم علیہ السلام دوسرا خبر ترو شولی انتا فالتا حاضا بی آلیتنا یا ابراہیم دا تا کری انو چا کری تا سو ہے بل فالہو کبیرهم حاضا بل فا لہو ندا کا خبری کی نو کا نا دو خبری کس ماما کی اس اقرار نے کی اللہ دا تفصیل دا تفصیل تفریح ہے شیخ سب تو ڈیر کی نو رپورٹ شما باندھی اے ملا زمونگا دا نیکن دا غور لی دیا تشید دا پاس دا چلی تیول لی غلاپون تیول لی تادری تیول لی ایسے چور آگا تاندار زلارم گی مقیت لارا اپنا نوکر ماتا ہوئی چیزا شما تنگیوی زلارم ہو جرکی خلق ناستے امیاغانم ناستے امیاغانوی ویتا بیجتی کرلا دو دو نیکو اما ایسے بیجتی می کرلا خبر خدا پاس من فعل هذا فقل من فعل هذا لقد مغدي رغز هذا بدكار جاوكو او اذا سنارواو شو تظلمو شو او قول هذا بولگانو دوسر باز فعلوكو نبیات سنگو چی در مدد کی گئو رالس كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينتقون خلقو آخری صدا تجوید کرلا ابراهيم علیہ السلام وی اتاسو عبادت کوای من حکمنا دا آغازت چی پقفل راسو جوڑوائی اللہ پیدا کری ما تعملون او سچتا سکوئے دام اللہ پیدا کری خلقکم و عملکم اللہ سچتا عملون پیدا کری خالق دا عملون اللہ کاسب بندہ خالق اللہ بندہم مخلوق دا اللہ دے عمل دا بندہم مخلوق دا اللہ دے وما تعملونہو پیدا کری اللہ سچتا سکوئے ما مزدریشی خلقکم وما تعملون پیدا کری اللہ تاسو سسو عملونا قالو بنو لہو بنیانا دے زبانی کشافو گوری سوید حیران چیزا سر مسلمان دے ہوگا نیزی مخشری وی دا جہمیان چی دی جہمیین اللہ صفات چی نمانی از ظلم خواندان آتی دی والی چی دی اگوی اعمال اللہ پیدا کری دی انچی اعمال اللہ پیدا کرن سزاو لولی ورکی دیا اگر پیدا بانی اللہی باس کرے دی مخشری او بلخوا عالم دیر لوئے دے دا قرآن تفسیری دیر اعلی اعلی نکتی بیان کری دی دیر خوالے روس چنور تو کراغلی دی نو طول داغن نقل کئی تفسیر بالمعقول کی تویلے کی بالمنقول کی خوی ابن کثیر دی قرطبی نور عالمان دی تو بالمعقول لغوی بلاغی او داشان تا دوائی معانی لوئے عالم و نخی نکتی بیان کری دی او اخفل اعتیرت نندت لی اگر اعتضال آگا جگہ خالق دو منی خالق و شر و خالق الخیر اللہ پیدا کری ہستا سواملونم قالو بنو لہو بنیانا وی جوڑ کل آبادے سزاور کو صورت انبیاء کی ہوئی کہ تاسو نیتی نو خبری مکوائی خو حرقو وانصرو آلیتکم ان کنتم فائلین کسکون کی نویسے دائی از خپل خدایان مدد وکړ اون سورو الیاتکم د خپل الیها مدد وکړ الیهم دیتو چې سړی مدد کوي ا چې بیا سخت راشي دې زما مدد کوي افارا دوبې کایدان اباده جوړ کو دیوال نو ول عبد الله ابن عباس سی وي ا دیوال نو کندری دن نه لګوډا کو اور تو لګاو بعض وی کندې او کنسا اغه ته لړګیو غوردو ور باندې کا ادیو تو غوردو لا فجعل فالقو فی الجحیم جو کولا مضبوط بارے بند چی تختینا اوی غوردو پدا خطرناک ور کی نرادہ اکرال جحیم کل نار شدیدت فی محوات من الارض سخ ور خطرناک ور کی پر دوغل کی بلی گی پر کندو کی جہنم طولی کندی کندی جی کندی زکوت درکات ہوئی نو دلے کندہ جو رکڑی دا پزمکہ کی یا مصنوعی کندہ گیر چاہ پیشتے دیوال نو دسی اکرلا ارادہ کرے ہو دو داغا سر چل کولو فجعلنا ہم الاسفلین نو کمنگا دو پلاندو کلاندی زلیلم کرو قرآن دا ویلیو کنا مکرو مکران و مکرنا مکران و هم لا شورون اغنو پوا علیمانو لکلی چی ابراہیم علیہ السلام غردو نو لسون اخپیولو تردیو او دلے چی اغا زمانی سر دو غردولو تشیر جوڑ کرو من جنیق تالو وای راسی مرغے نمرود دی سیاسی حاکم نہ دینی حاکم اور ایسے لوگ سڑے کو پلار بانے دان خلاصے پلار نہ حاکم بانے دان خلاصے حاکم پلار دوڑا دی قوم ٹول یو طرف دے یعنی دنیا و سیاست دین و سیاست دوڑا دا ابراہیم علیہ السلام پر دشمنی باندی ورطو غردو فمحتر قطن منہو النار الا الرباد ورطن صرف اگر مزیو سیدل نور وجود تا نقصان نور سید ہر شے پی خپاو پا دا غرازی بانی ہر شے خپاو چا چا تا اطلاع شے چی ابراہیم ورطو غردی خپاو پی نا تورا وانی مرگی دم گو تا تور یادیو تا سو گو تا تورانا کوی ایدی با برا علی پا مکمون که دل لرین با اغاو تا پوکلی تو کلی بیوتا وردوی بیوتا واسمی نکی گی داقا واسمی کی گی ابل ترتا کربور یربور حربا آقا واسمی دلرین دلرین آقا شیطانی کولا سیاسی دلرین شیطانی کئی دلرین پوکی کئی دوتا دلرین دو پو پوکی مانی ورن تازا کیا دا انا تورانا کی پو بوانی مڑی دا و فیصلہ پنیت باندیوا نظر که پیغمبر علیه صلات و سلام ہوئی چی پاول گزار چا کربوڑ ملک کن لکه یو ووگی وربشی چی خیراتی ورکی پاول گزار و دویم ملک لکه نیم ووگی چی ورکی تتلوان الحرباء من خوفت توا یتلوان الخریط من خوفت توا فیها کما تتلوان الحرباء متنبیو دی رنگ من بدلی دی منافقه نخم دارا چی رنگ بدلی سور دی سور دی کاری چی گوری شیری اشیق دی اپیره کسی تی سر بویو تاجی کسر میں بد کری تما تپرے سنونی چپوشو چہرا ابراہیمی دے نو دے زر دیا گٹنا بولتا ہوتا بے تک جی اللہ اللہ رب العالمین ہوئی فرشتو وی اللہ ابراہیم غرضی مدد کی ہوئی وہی کہ کتاب سے ضرورت ہی جبریل السلام ابراہیم دلا غرض ہو زی مدد لرش میں لرش کئی جبریل السلام وی اللہ کا حاجا تو ضرورت تشتے تو در پدڑواری وی اما الیک فلا تا تمیشی جد وینا اللہ تیویم وی حسبو علمو بحالی حسبی انسوالی دا اغزمان خبر دینو پخلوبانی سلویم حسبی اللہ لا الہ الا ہو دا دعای کریو دا مناجات ویلو دا جڑاو دا فریاد پتور بانی اللہم انت واحد فی السما وانا واحد فی الارض اعبدک اللہ پاس عالم کے تی آواز تا سر تو شریک نشتے او پا دنیا کی یکی اوزیم پا دی وقت کے چیزستا نو مخلم بلتو کا اصو عردی نشتے بلتو ستا ہے اللہم انت واحد فی السما وانا واحد فی الارض عبدک اعلان شو قلنا یا نارو کونی بردن نزی رادہ کئی واد سر آدھا چل کولو نکرل منگ دو زیلا ویلیو دو چی دا غن راوت دا ورنا علیمانو لی کری دی حقیقت حال اللہ تا معلوم دی د نمرود لور ور اعظم یو مریض وا دو عمر مریض وا اگر بام تخترے دلیل ناغسن کی چی چکی گی سو ظلم شورو دے چکی گی چوے قتل پاور کی یو جیب یو ابراہیم ندے دو ابراہیم دی ورزول یو دے پکی تاور کی دو ابراہیم دی نمرود مریدل یو ابراہیم ناس تے او بل ابراہیم پکی کے سارے خیرے ناس ابراہیم سر اکوار دے اکوار ندانی شکر دی ملاس ابراہیم لخلقی ورکل جبریل علیہ السلام تا اللہ دا دا عمل دمرا خوخ شو جبریل دا دا پر شکل باندی اللہ راو لے گو پی زمان دا صورت خوخ دے دا جنت نیلو راو لے ور سور شو راز ایمان راو پت ایمان راو بازو لکلی دا که سوہیلی روز النرف کی وی دا نمروز زیو دمشاق نمیم دمشاق ابن نمروز اگا دا من ضروری دن آغا پی ایمان راو لارن پا پتا باندی چی دے کل حجرتو که دا ملک نووت دا آغا پس دار کمزے کی چی دیرو دو ال تک آبادے سو روکو نہ غزے تھا قریت دمشاق ابن نمروز نو قریت نے بیا ہضم شو دمشاق لنڈ کر نو دمشق کوئی دمشق آغا دمشاق ابن نمروز پر نمبانی جوڑ دے ادا آبادی آگا کرے دے غلط ایمان روڑو اللہ تو پتہ جی صحیح رہو کرنا دیکھو سہیلی لو مورخ دے محدث ام دے مفسر ام دے مورخ ام دے ڈیر لوئی اغلی کلی دی روز النف کی دی ابن شام دی سیرت سر دا روز النف دی سیرت دی اغوی دمشاق اغا ایمان راوڑے پی نی ابراہیم علیہ السلام روح مرش راوڑ فرعونو یرید چه دا سر خطرناک دی گذت اللہ سکوم نور نتبا کیگم ندو دا پلار سلاو کرلا چه دی سویت نور تویو نو او کدی پاتی کیگی نمونتین منتین انقلاب جوڑی او خلقی مرگری پیدا کی گندی زمت نو باسا دا امرو کو اپلارو تو عزت ما دا کورو دا کنزد دا سزا در کم پردم دین لار جو من نک وحجرنی ملی یا رک شرانا سزا در در کم وقال انی ذائبن الى ربی سیہ دین ابراہیم یلیو علیہ السلام نزد روانی دون کم روان شم الى ربی چر روان شم رب تمی روان شم مانا سدا یعنی زر روان شم زی زمانی دی معلوم حضم چی رب میرا تا چر تیو جو آگا طرف تا بازم نو در رب پا حکم وطم در رب در پار وطم انی ذائبون الى ربی سیاه دین در کور کربوله کدار دیشی تا پرخ پا کتو میشه کور کی کربوله نی کور کی چی آگا تم ترخی وانی دی در دی وجلوم ضروری دی در خیر شنه دی در خلین پا کتا در لکه در آخر پا طول زهر دی طول زهر دی در مچان خوری مچه خوری دستی چیزون خوری زهر دی دا دی وجل پا کار دی کور کسی نجراسیم خوری گی او تنکیه شده که یلوی پیدا سی لخت رسو شده لگی بسو ور دیگه تک کشنی و بودی لکه دا پا پڑی گستی دا پا پڑی دقا سی شنی و بودی زهر دی طول دا ام دی فکیتا ویلو که ثواب دی لیل وقال انی ذائبون الى ربی چرت زم زیرات اندی معلوم روانیم رب طرف تمی چه رب می چرت بی مانا در رب پا حکم بطلی ما در رب پا زمکبانی گرزم اسیحو فی ارض اللہ اللہ زمکب کی گرزم روان شو فبشرنا و فی غلام حلی اوتو حجرت چه نیکی کار کئی قانون امداده هر دنیکی کار کئی نو اول کی دعاو کا اللہ دا کار قوم زمان دا حجت سر کا میل کی مقابور دعاو کا رسطی کی دعاو کا ہر وقت دعا سے خود دعا لا وقت مقرر زی مقرر کیفیت مقرر کہ جی جمعات نہ باری اٹول با پیو دے اولاری اٹول با یو لازل بان لسو نہ کرتا کو برکو دا نشتے نور دعا ہو کا دا ہر نیک عمل پہ ارادہ مانے دعا ہو کا ارادہ دا نیک عمل کے دا اللہ رحمتون متوجہ کی دا شانتا نیک عمل کے دا اللہ رحمتون راضی ختم دے کر دا اللہ رحمتون راضی نو پدی ہر وقت دعا ہو کا پکار دادا نہ ابراہیم علیہ السلام مہاجر سوس نہ ہجرت پوخ کی دعا گئی سیاہ دین رب زماما تب سی لار خی ہدایت ہو دین ہدایت نہ دے مراد بل پہ ہدایت کی درجات کی متفاوت دا دین اور تب امات اللہ نور اللہ خی دا اللہ درضا کے دلو طریقہ ہونا نہ غیر تو اکڑا کنا وی خضر بوزا زبی پہ حرم کے پریدا سیاہ دین دیوی دازوی با لالای دالالو رو ترقاو تا خود را سیاه دین اطولو تا تیارو دعاو که رب میرا کلارا دن ایکانونا اولاد را کدن ایکانونا یا من زاید دی رب ابلی صالحان را کنیک بچه چی دن ایکانونا ندائی دعائے ولی اکرلا یوازی وقت کنا یو دے دے یو سر تبر دا بازی وی چی روارے سرو لوتم دا حاران جوی اگو سروم وری نو دا اوات نو دے تنہا پاتی شو قوم سر انشاءاللہ نیکان مرگری راکا اولاد راکا مرگری راکا شاگردان راکا حبلی من الصالحین اللہ وی فبشرناو بغلام حلیم خوشالی ویل منگا تذکیدو دا لک چیبا ناکامی زیر دا غلام دے دا بچی دے دا لک دے بے حلیم دے نو حلیم بچے خو حلیم نہیں حلیم مانا حال مقدرہ حلیم مقرر کردے منگا بردبار چکل زوانی ترسی سخت چی پیرازی نو دے بدا غی برداشت کی مطلب سو دے لالولو را پدو بدا لالولو حادثہ را دی حلیم بردبار ناکامی فلما بلغ ما السعی کر چورا سید دے پلار سرا السعی یعنی شد گردے دو یعنی شد گردے دو السعی دیتے تو رس دا اولیم دا بلغ سر متعلق کئی السعی فلما بلغ السعی معاہو دا پلار سرا دے گردے دو نو پلار خود پخوا دے گردے دو شیدن دے سنگ دے گردے دو شو سا او پلار سرا یو دے شو او کدو دا غصر مرگرے کئی دا السعی سرا معه متعلق کئی فلما بلغ السعی معه غلط نمانام غلط دا و قاعده بانیم غلطی دا مزدر متعلق دا مزدر نمکی نشی راد لده ابا دن روز سورا دی و دا مکی شیر سیل نمکی کی نزد کمی بی کلچ و رسید دا دسرا السعی اینده گردی دو تا چرتا و رسید وی السعی لما بلغ معه کلچ و رسید دسرا شد دسرا سنگ شو سنگ دا غصر دا کیف بلغا و اصطایا یعنی گردی دو تو رسید دا نقل و حرکت شو دولو سو جار رسو کالو لکتی و سو خیار نوی دو بچی امینن دو خوب کمی چا لالوم دی دا اینی دیری ان نیر آیتو فی المنامی زباحتو کا یا ارا فی المنامی ان نی زباحتو کما تالال کرے نز خوب کینم انی ازباو کا چیزی لگیم تالا لوم یعنی چوڑک چالم ایدل پا مارا یہ خدا لگیم دا کار کوم حلالو لے حلال کرے اندے لے لے خدا کار کوم فانظر مادا ترا خوب یولید یوش پا یوم ترویہ لیلت ترویہ چیزوی لالوم تردد کشو چیر دا سو خبر دا ناشنا کارو سو دا سو خوب مولید گوری چیزی تا حقیقت تی نصباش پا بیاولید نہ ہم باندھی لیلت التروی تم ہی کہنا نہ ہم باندھی خوب بولی یا اس یقین زر کے راغ چدا خوب زما سیدی ادا حق دے دا رشتہ دے کول غوڑی نہ غیر تا عرفو پدرے مشپ بانی بیا ولی یعنی خبر دا عظمت تو سکی تاخیر نشتی پوس کی تاخیر پہ کیوں نشتی نزوی زن سرک مور سرا ولا سرا او کلا غسرا ای بالکل تیار مور زما زوی اللہ قبل ز غسل پہ تیار ہے نوری خلقو کسی جو رکڑی دی چی دا مورنے پٹکا غیتے دیل اور گولا پوزما دیتے تا پٹ چار رو اخلا زن سر پوری رو اخلا تا چی کسی چر تا ابراہیم او اسماعیل او بیا امر دا اللہ او پاگی چی دا ٹوٹکی او اگا تا چی تستر گیو تا دا بابا چی پا ما باندی نظر نلگی حضرت ما پر مخصم لو چی زما تا مرین چا تا بتا باندی داریم نلگی پیلا سونا لالاو تاڑا سینا چی دا حرکات سورو کن تا با ایدا چا تا دا جنرل پرویز مشرف خبری کی جاتا او دا ابراہیم خبری دی مشرفان ہوں دی دا ابراہیم و دا اسماعیل خبری دی علیہم الصلوات و التسلیمات دا لوڑ مقام انسانان دا لوڑ مقام والا موری وا دا اسماعیل مور دا لوڑ مقام والا تیار شو بویتا انی ازباو فانظر مادا ترا تفکر و کسو چکا او گورتو مادا ترا تدستا تگانیتو ما دا ترا رویت قلبی دی مفاعیل را حضب کری دی سخیال لیستا پا زور بدی را لوم که پر ازابانی رای ناخلی چی دا کارو کو نکو رای پا دی که اخری چی پر ازابی که پا زور بانی بی او دا دا حیثیتون معلومی اگو توی بابا می کوا تا چی تاتی عمر شه تا چی تاتی عمر کیگی او زوی دا ابراهیم دی کنا پوش چی دا وحی دا رؤی الانبیاء وحیون حدیث کی را دی دا انبیاء خوبم وحی دا دے امر دا اللہ دے اخپل رائے و خودلا مویواتما کہ اللہ غواری من الصابرین دکلکونا پا دی مصیبت برداشت پا کم روانے کا سنبال کرے دے من حر تے بوزی فلما اسلمانو کلچ دوڑو سپارزان اللہ تا اسلما ابراہیم خپل زیو سپارو تا اسماعیل خپل ځان ته توسپاره چاړه پلاس جمال علاوه زه تیار يم دیتا اسلم کله چې تابع شو دوړو حکم د الله تا پوی پردو وتله للجبین او پردو دے او اسیم لو دے پډډ باندې للوجه جبینان د مخ دو جبینه دو طرف دیو دا طرف دیو دا طرف دی دیکھی طرف باندې سم لو کعبه منظمه تو لمخ کو کعبه طرف تا من هر کی بنا دینا باج علیمان وی چی قبلی کعبه سر نزدی علال کو عند المقام او دا نبی علیہ السلام دا نزدی نزدی وقت پوری با قربانی پا دغ زینی کی کی دی کعبه سر با نزدی کی دی گنگی زیادی در نروسی بیا من هر تا وقت کلی آغا دیتا یورای سن تالا لوای زمزم چی پا کم زیوو کعبه سر نزدی اسم جو کعبه سر دی نو دی سر نزدی با قربانی کی دی نلتا چی با غشان خرشنا و دا چیزون پراتو عبد المطلب چی خوب لی دلی وی کم زی کوی او کنم دوش پی دریش پی خوبی لی دلی وی کم زی او کنم وی آقا فرس تخت چی کم زی که غشان پراتی دا خی برابر وانی نو دا نیزی با قربانی کی دی نو بعضی علیمانو چی دلتا قربان کرو او دا غلطا که الالورتا تیار کرو تلہو للجبین او آز کرو منگا تا ابراہیما یقیناً رشتینے کا تالی دیر اقبل تا چی سری دیر آتاو که کنا زوی دی پرزولی و چارو پلاس و داغو پا مارے دی راکا اقا چل دیو که زوی دی پرزولی و چارو پلاس داغو پا مارے راکا گی اس نور کار خستان دی چتا یلال کی وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ آواز کرو منگا تا ابراہیم تا خوب رشیا که جزائی تشول دلما کان ما کان آغا تا اوشو چی دا ویلو ندی زورنا توی چوی که چرے حقیقت بیان کشی نظرون پی دا بندیانو چوی نشنا خبر خطرناک خبرو شورا خودی دوار سر تورو شورا بعضی علیمان وی و نا دے ناو کی واو زاید دے نا دے ناو یا ابراہیم دا جزا دا و زیادت دواو چه حرف معنا دے دا عربی کی نرازی چه دا زاید دی قد صدق تر رؤیا انا کذالک نجل محسنین ام دغسی بدلور کم انگا خود کون کلا سمانا بدلور کو از میخ کم خود ختمو مینی آدم از میخ پر آرام سخت دوستان وی کنه اللہ قربانی واری خو قبلی نه قبلی داغن قبول کرلا خو پا داغ شکل قبول نه که چالا لی که قبول نه کرلا داغی پا دیمانی داغ راولی کولا گردی راولی کو رستا قربانی می قبول کرلا مطلب دایی که سخت راولی خو پا دی سخت کی ختمی نه سخت که را تا پیدا کی آرام راولی انما علوسری یسرن انما علوسری یسرن و اگر خوب رشتی نه که انا کذالک نجزی المحسنین منگم دغس بدلہ ورکو خوکا انکولا وچی سم لو جبریل علیہ السلام اللہ اکبر اللہ اکبر اسماعیل علیہ السلام وی لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ابراہیم علیہ السلام اخیلی تکی دا پاکتر کی چوئے لیکی کی تکبیرونا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد دا دیدری وڑ ہوئی پلار زی جبری علیہ السلام ہا کلمات سنت پادیشو قد صدقت الرویا گڑ اللہ راو لگو یقیناً داو امتحان دیر لوی سرگان دا یاد ساتای و اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات کسی جوڑی کری ابتلا دلتا بلا دا از می خون داو دا قسم از بیستون پی ابراہیم اللہ راو استیو اثرگند از میخت امتحان و پلار از بی او دو بچی مور دریوارا تا تیار رو روز ورکم گذر قربانی لوی بیزی بحین عظیم قربانی لوی لوی قربانی تیولی ویلی گرد اللہ را اولی گرد جنت نا او گرد یرار که بعضی اول چی سبیر غر کی سارانه پیسو او غر آگه دو چاری دلان دیگه سملاس اغیر قربانی که ٹھیک دادا چی تو قربانی داغا جانا را لالا یا پسر آگے قربانی اصولا اس ذبح عظیم تو پدی مانا باندی ہوئی دی چدا تر قیامت اپ امت دی ابراہیم علیہ السلام کے ملت کے پاس تر قیامت اپ اور ٹول عالم کی کہ اسماعیل علیہ السلام اور ہر سڑی بن پر دی علیہ السلام قربانی اللہ تعالی منظور کی دی علیہ السلام لے اسماعیل علیہ السلام بچو داغ فدیہ کے اللہ گڑ رہا لے گا نو دولت فدیہ دا گڑ دا قربانی کا یا غد پارے پارے کہ وہ میں ایسا قربانی کا ذبح عظیم دے چیز زید علا رو نبی بچ پہ اللہ اللہ بائی بسم اللہ پیدر معنی ذبحی عظیم آمد پہ سر نبی علیہ السلام تے وہ بجوی یبن الذبیحین اے دو قربان شو جویا رسول اللہ علیہ السلام خندریہ شو انکاری انکو دو قربان شو چوکو یوی نکو اسماعیل علیہ السلام دوین دو رسول علیہ السلام پلار عبداللہ عبد المطلب نظر مانا لے ہو کوئی کنمی پدی دے کی کوئی چوکا نسو دو بو اثار سرگن شو قریش را لے نبے کنی منگ بز سری صداری یواز تبا نیغی نتا سنو پردن خوب مالی دل لے او زبا کنم او زیر زمان ستا شریفتی مباہ زیر نو زمان حق دے او نپری خو نو دو کوشش شروع کو او زلکی نظر ام دے ہوگو چا اللہ لفظ دامن جل امراک ان لسم بستا پنم بان قربانوم اللہ فدی شکریہ کی چا دا کارو کم او دا سر تورتی خلق ترمیان دو شوی تو خوب لیدل لیدے در او باسی کنا او بستا شریکی دے او بددن نہیں ابو وہ شریک کاڑا دی دیو کی لسن جیو عبداللہ اپٹول کے کل خستہ و قابل لکو غیر صلی اللہ علیہ موری سے مینتوں کو کارو نش ماما گانی خبر شو اغور عالی بنو زہرا مصلح را لے زمان قرآن تبا بگر سر کو تو گورا چی سرمندی اوباسو کنو باسو ستا نور دامن شے نور را لکا کنا نا منگای تباس کاری بی زمان قرآن چی دے لالی جنگ جوڑے تو خلق ترمیان دسو وی دی مفتی سے نو میں فتقوی تا پوسو کنا دی مفتی سے نو فتقوی تا پوسو کئے فتقو با کم جے کی گورے ملا تو خو پلان کی جے کی ملا دی لار شولا اگر چلال اللہ غیو مال اللہ خستنہ کہو دی زوی دی دو پینزو خان کد پینزو خان رو خود نو اللہ تدا قبول دینا غالال کا کد آنو سر پینزو دی اتوا خستنہ دی زوی کوا پینزو دی تو سلو تو رسید پس سلو بانی خستنہ بیاد او خان راو عبداللہ پاس سلو خان حلال کا اصل جو فدیہ مقرر ہو پہ اسلام کی فدیہ مقرر دا قرد خطا فدیہ سلو خان مقرر دیا دا غیر قیمت نے نو دا سلو خان دا غاوخ نمقرر دو نمس کی نمو دا بکی بلا وجر اللہ نو دے مانا بانی نبی علیہ السلام پا غیبانی بدو نکول یبن الزبیحین انکار انکو بعضو ایلی دی انبن الزبیحین انبن الزبیحین وی پیغمبر السلام بولی انبن الزبیحین زمان شریک کشاب کم داری ویت نقل کرے نبی علیہ السلام پا خلی وزر دو زبیحین اولادیم دا روایت لم یثبت در رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ثبوت نشتے دا ثبوت چھ کہ بولو تویل دی پیغمبر علیہ السلام انکار نہ کرے نو حدیث پر کل دی صحیح دی او چھ رسول علیہ السلام ویلی دی دی بنیاد نشتے ابن بی فدینا او بی ابن عظیم و ترکنا علی فی الاخرین دا قرآن ظاہر پا دے دے چھ اسماعیل ذبیح دے ذبیح اسماعیل دی علیہ الصلوۃ والسلام دا قرآن ظاہر پا دے گواہ دے وہ یہود راو لگے دل نوی ذبیح اسحاق دے علیہ الصلاۃ والسلام دوار دی ابراہیم زامن دی او بیائی لوی رد و بدل و قدر وی چنو کی الوی جوڑ توڑی پا کیتا ہو کو دی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دا سارن اولاد نو کم اتبر چی دخبل ہوا دا غین اولاد نو پا مصر چی تیری دو د مصر بادشاہ تے نو یری د بی ذاتی نیت کڑو نو یری نو لگی خپل لور یا خور دا ور کلا ادا تا خدمتگار دا چ رخصتو لو کو نو پی عزت پان چ خیر را تو نگی ادا تا خدمتگار دا اخدم ها حاضر طول عالمان دا تاریخ لکھی دی چ دا ول د مصر بادشاہ ور کڑو فرعون د مصر او داغا لور یا خور دا هغه ور کڑو دا چرال نغی ابراہیم علیہ السلام رو رکھے ما جو تالا در کر مال خدمت در رکھے ما تا تو بخلا ازاد کی نہیں دا بند نو مرائی نو وینز نو اگا ابراہیم علیہ السلام سر نکاو کو پا نکاو آغا سلام دا غین ازوی اوشو اسماعیل نو دو دوارو فمید که اس خبر اولا گیا دار مرک خود دوارو بچی نو جو گزاره کول دا اللہ چه دیوی بچه اوشو دا بلی نیشه نو پیا پا غیبانی ورو لگید بنی دا سے برداشت نہ شو کولے پا جنگ شو سرا انجی پا جنگی کو یو ذرا زیادہ شو قسمی کو ویزا بستا سزی غطوم لاسی اخپایا تزی کما تا پری خونو تا بیوینی نو جنگ ختم شو نور سو دام سو منو حجی سمی کولا دی عجید لاس پا والی غطوم ابراہیم علیہ السلام خبر شو وی غوگون علی سوری کا پوزا واگی علی سوری کا پوزا پا غیش کاری واکولا دا آقا یاد دی دنیا کنزا و کنزای رسینی کولا ویزا خواهی دا جو غد سنو پا غد تیساب دی بیا با جنگونه که دا اللہ و تا ادا دیزن لدی که دا لرکن حرم کی پر خودرا آغا دیتا و رسول مشر زوی دا آغا بلاغا ما آو سایا دا دور لسو دیار لسو کالو لگ دی دا دین روز تو بشتر ناو بی غلام علیم روز تو بشتر ناو بی اسحاق اسحاق روز تو را غلی اسماعیل زبیح دی یو خبر دا دویم خبر دا چی دی ابر اسماعیل پا صفت چی دی کرکی غلام حلیم حلیم دی اسحاق علیہ السلام بارکین دی لچر تا چوی بی غلام علیم سورت داریات کی وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ اخیار پوا علم والا اولی د دن نبوت چلے دا پا پیر تا باندی پا زرگونو انبیاء دا دن پیدا شیدی ندی سنگا زبحا کاؤ دا زبحا مالی دبارا کی سنگا کاؤ از صورتی بلا خبر دا چه قربانی پا منحر کی شویده پا مکہ کی شویده اسحاق پا کنعان کیو اسحاق پا فلسطین کیو شام دے سنگال تک بیا بل خبر ادا چربانے یادگار دا پارا رسول علیہ السلام پخلی دلی اوائل حاضل اما اور بیا حجیبی تیلی دا کعبے نہ راہتے رس حجیبی راہو خلق خبر کول زمانہ یہ رکھو دا کعبے نہ داخری پنا کول گواڑی چکابے تنوزی نو چی عظمت دا اللہ پذر کی نو چی دا اخکاری کی نو توڑ سوچ دی طرف تسی عظمت ختمی گی بل تشیندے پکار دا تینا لرکول غواری نو دا تینا پناکا چرتا دا نبی علیہ السلام پو وقت کی دا بوریا رضی اللہ تعالیٰ دا او بلکہ تردی پوری او چی دا حجاج زمانے کی کل کعبہ او سو دے دا اور کولا گر نخکر یقی کی او سو نو چی دا او سو دا پکیتا موجود خمالو چی قربانی دا تشید کنا کنال تے قربانیو کا اخکری راوی بیادل تا کیولا بولی دا اخکری نیجی راوی نو دیل پارا بیا پا کتا دا خبروم دا نو روایتونم شتی خواهو دا جو رکل یهود دیو طول روایتونی کی تاویلو کو وی پیو اللہ تا عام او تا عام رو کچھ دیا لال کا نو دی سار بوتا از مکا فاتو تو اللہ ہو لارو از مکا اللہ را سوالتے اور سوالتے اللہ اللہ قسم مکرا بیا مخام بیا دوار را روان دی لا رو بیا روان دی از مکا تا بیا را روان دی تو ثبوت تیتا سخد دی خلاف کتابوں خلاف تورات انجیل کی تذکری سیری ناول بچے والا کا خود لے دے اسماعیل دروغ خلق دروغ جو کو دسر پارا دو عمر بن علی زمانہ اور معاویہ رضی اللہ تعالی زمانے کی عمر کعب الاحبار نے تپرس کے ذبیح تو کے ذبیح ساس نکا اسماعیل لے کہ دستا سمولیان غطو لے کے ساتھ دے زنوں پتا سو سود نوا جو منگا خبل نکا کنو سود پتا سو نوا ان الزبیح حدیت اسماعیل ان الزبیح حدیت اسماعیل نتقل کتاب بذاک والتنزیل اسماعیل اللہ دی پوکا ذبیح اسماعیل دے نتقل کتاب و بذاک و تنزیلو قرآن داویل دی و اغدو بدل که شرفن بهی خصر الہ نبینا و آبانه التفسیر و تاویلو شرفن بهی خصر الہ نبینا لوی عزت و آبانه التفسیر و تاویلو تفسیرم داوی تاویلم داوی تاریخم داوی دی جرونی کتاب دی کشف الخفا و مزیل للباس احادیث چه خلق کی مشهور دی بنیادی نشته دی دا دی روایتون یعنی موضوع شکلی دا اگه درس و مقبانی دا روایت نقل کهی اگه ویلو معاویه پرده ویلو استاسو نیکده اگه و پارسیان زل داوا که بل زل قرطبیم دیر خرط تحقیق کرده ابن کثیر و واقعات نقل کردی تفصیل سرا اب یاوی تشه دی ثبوت نیه چه اسحاقو درو خلق جوڑ کردی پیغمبر نے دی ویلی صحابان نے صحیح روایت نہیں چھے چانے چھے نہ دال کتاب روایت نے نقل کر دی صحیح قول دار قران و حدیث پر دی بانی دی کہ آغا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نور نو دا لوی مولا او دا غن لوی غلطی کی ابن جریر درے صفحے تقریبا چلور پدی لگول دی روایت نے نقل کر دی وہ ذبیح اسحاق دے نہیں اسماعیل ذبیح اسحاق دے نہیں اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دا شانتا نور علماء ہم پا دی بانی زور لگول لے قرطبی ہم پا دی بانی چی زبیح اسماعیل دے نہیں اسحاق دلیلون دے دی واخر تے نشو نہ رہا حق دخل نہ وصل وستل گن قران دا ویل ظاہر ترگند دا مولوی اسماعیل دی علیہ الصلوۃ والسلام وفدینا او بذبحنا عظیم مدارکم داوی جمخشریم کشاف کی وئی عالمان ویلی دی بنیاد نشتے دی اللہ بشرنا او بی اسحاق ابراہیم علیہ السلام مانی سلام علی ابراہیم دامی پاتک سلامتیا کذالک نجد المحسنین انہو من عبادنا المؤمنین کامل انسانو ایماندار اشالے وی منگر تد اسحاق دا سیس فکر کر مخی آغاز زبح واقعی اون شوید اللہ راجین رو چو اشالے وی اسحاق وی نبی بی من الصالحین ایو دنے کانونا اخوشالی خیرونا چولی من پدو والا اسحاق پا اسحاق بانی ابراہیم اسحاق بانی داولادونو دے دوارونا خومشتے زیادی کے انکی پخفر زان ترگن درہ مواقعات اجز موسیٰ دا حرون علیہ السلام خمی کری دو سرا بچکری میں قوم دادو دو دوارا قوم من الکرب العظیم دا مصیبت لوینا ما بچکری واللہوی دا اگو کارنو بدلمی غصر دادو فکانو هم الغالبین ندو ضرورو اقوم تباشو ورکره منگا دے دوارا الکتاب المستبین کتاب دے رون صاف کتابو البلیغ فی بیانی مستبین و تدیر ذکر ویری دی مبین اندیری مخی کتابون مبینو تورات تے مستبین پا دیوئی جی چی مخی کتابونو کی حکم نو چا تورات کرا گلے اگر سر آگلے ادخلوا الارض المقدسہ اللتی کتب اللہ لکم ولا ترتدو الاد بارکم فتنقلبو خاسرین حکم دا جہادو مستبینو تا پا دیوئی پا جہاد بانی جدائی رازی دی دینو دی بی دینو یوم الفرقان رضی دا بدر تے ویلی دی دوالا مکلک کریو پا لاری نیغبانی مضبوط لار سرازین چیو تر تا فرعون دے و قوم دے پاتی کریمو پا دی دوالا بانی پرستنو کی سلامنا علی موسیٰ و حارون تر قیامت بولے کی جی سلامنا علی موسیٰ و حارون کمالی کرے دے انہما من عبادن المومنین یقین الیاس درے مواقع صلو رما یقین الیاسو دلے گلو دا اللہ نا پا مسئلہ توحید بال اپرے ہوتا سو اللہ خستہ جوڑو ان کے دار تو دا اللہ جوڑو اگر رشتہ جوڑو جستہ سو جوڑو خود تو سین اتدون ابال استفام تو زور نہیں دے پا رہا دیتا پوس وہ ردا کار کرتا دا کار کا مندا مکو کا نا بال سو کو سڑیو چل باز خلق پہ عقیدہ جوڑا کرے اور اس سے عبادت سے روکو باز ہوئی چ بال خزوا بدکار خزوا فاسق بادشاہ پی مینو آگے دغائے شروع کو یعنی اگر کور ترا وسلا چمڑا سولہ نو یادگار اور جوڑ کو دسرو زرو شل گز اگدا اور سلور اور طرف تلے مخ جوڑ کو اخ دمہا اربع امیات خادم سلور سور نو کرانے سرکینول او اگر دستی کن وجعالهم ملوک وجعالهم انبیاء اگر لکا پیغمبران گنل چی دو سوی ناغا از دی بال ندن نبا شیطان خبری کولی اگر شیطان ترجمانی با دی من جورانو کولی چی دی داوی بابا جی داوی بابا جی دی که بابا جی دا ابای ابای دا سوی مرور ابای مرور ابای دا سوی ناغا ترجمانی با اگو کولی دادان نا او حدیث کی رازی چی پا هر قبیله کی ببوتو او ابوت نما شیطان خبری کولی او دا غیب کاهنانو یو ترجمون لهم دا غو خبری با تو دو بیانی دی بابا جی دی سیوی بابا جی دی سیوی اگو با پی پیدا اگو بیتو بیانون تا دو غونا بالم اگر آمدد کوای اللہ چی دی رب ستا رب ستاسو رب ستاسو مشران علم بنو ای مکو ایدا کر نو دو درغ جن گانو فکذبو ما زینه دا استمرار دی درغ جن گانو تر آخر پوری او وین منلا انهم لمحضرون یقینا دودی حاضر کرشی عذاب دا اللہ تا لیکن نیکان بندیان میں و ترکنا علی فی الاخرین سلام علی الیاسین سلام دے پہ الیاس بانی الیاس و الیاسین دوارا ویلشینی بعض قراتون کی آل یاسین دیتا فیدار داگا درسی بدلہ ورکمونگا خوکا انکو لائے کینا نود بندیان ایمان دارونا می وچی الیاس جو اندے دے علیہ السلام الیاس و خضر جو اندی دی الیاس علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہ تعالی نے برداشت کی کما دا سے دیتا بود اللہ جز مرم نو دنیا دا انقلابون اینم یغول و ازر ور کے پرستو سر جرو دیا گا حج پر موسم کی الیاس و خضر دوار یو دیکی گی حضرون پیغمبر دے خضر علیہ السلام و دام دوار یو دیکی گی او میدان کی دا عرفات دا شانتا مزدلیفہ کی او پا مینا کی یو بر سر نزدی شو چی رسطی کی نسرون نزدی کی ندا مناجاتو کی سبحان اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ ما شاء اللہ کان سبحان اللہ ما شاء اللہ کان دے تیرے قوان سے مناجات کیا غوی بسم اللہ ما شاء اللہ لا يسوق الخیر الا اللہ بسم اللہ ما شاء اللہ لا يصرف السوء الا اللہ بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ داوی یوبلن دیوبلن رسوسی الى قابل راتن کی کالا پوری آغا سی جوین دیدی پدی پلی تا دنیا کی غسرے کی ما یو وقت نتیرو لیغا آغا شان تا پکیتا گردی اچھا ذمواریم نشے چھ پیغمبران دی الگ کارو کئی پیغمبران یہ تو جوڑ سا خشتے نو لڑ سے کنا دا ابوس مردار کہلا لا دا کار نہ کہ او گیل دی پو دنیا کی نہ عقل منی انے نقل شتے صحیح ان الیاس و خضر ماتا الیاس خضر دوال مردی دے بارہ کی چچا روایتوں حدیثوں نقل کری لم یثبت من ہوشائن سب شے پاگے کی ثابت نہیں تھی شامی خوپے جانے کا نا شامی والا دا شامی شاگرد حود درویش بیروتی حود بیروتی داغر سارے لکھے دا اصن المطالب فی بیان الحدیث المختلفات المراتب دو اردن نہ چاپتا آغادا روایتون آغام نقل کی لم یثبت دیکھے تو شے ثبوت نہیں شے شامی وہ اشتے شاگردی وہ نشتے شامی اور دیارو کے عزیز الاختاب والا غواز دیکھے اور سارے لکھے دا اگر دی طرف تراغیر چی گنی داشتے آقا وی نیشتے ثبوت نیشتے بنیاد نیشتے زہبی وی رحمه اللہ تر انشاءاللہ صورت کاف کری مسئلے باز پکوم دا دوالو دی دنیا نتل دی انسانانو پیغمبرانو خپل طبعی وقت پورا کرده طبعی وقت پورا کول بانی دی دنیا نتل دی خبر خلاصا شویده جوندی نیو پا دنیا کی جوندی کردی وی او بلا واقع دلوت علیہ السلام اجر دلوت یقیناً لوت ودلے گلون دا اللہ قوم تای کل چی خلاص کمانگا آلو واقعی نور پری خود دا کل چی بچ کمانگا دے دا حالت یاد کا کل چی خلاص کمانگا دے او کورو آلائی ٹول بے دے کمزورینا فی الغافرین پاتی کی دونکو کی عجوز صفت تے زنانا بودھائی وا واغا فل کفر تینا نو تلے اگا کفر بیدینی بکی پراتوا ثم دمرنا الاخرین بے میں تباہ کریو رست نینور کی پاتیو تاس پہ تیرے گئے مصبحین پوغزار کے و باللیل دشپیوم کی بات لا نو پسا ہر تیری گی یا دم ازلی کیوئے کی بوا پس رات لا نو دشپیو پہ رات لا تاس دوڑو حالتون کی نئی اداغو حالت افلا تعقلون تاسون پہ گئی داغو غزمکا بحیرتون منتن بحر میت او بحر مردارو تولے کی گی دا سطح سمندر نا دیر کوز دے دیر کوز دے چھ زی آغا زیتا زی نو پکتا با کوزی گی کوزی گی با پکتا باندے او بو کی تریوالے دا دیر شو درجو نا زیاد تے سشی آغا سکلے نیشی نبکیتا سشی دا پاس سشی پائی دلے شی بید آغو نا چھ پاگی کی پیدا کی گی چھ آغی کی پیدا کی گی خلق وور کی پیدا کی آغا شی دے باری تشی پکیتا پائی دلے نیشی بحیرتن منتن بدبیدار اسخا دریاب دے یواز یا غزه نا نور علاقو کم تردین زین زی وقتا پوری دلدون بو چی سویو تا گوری وسم ندا شکاریوی لکه ایدا پرون داز مکا پالوی شویده از پاس همه خیوار نیق قشن تلاغا روان روان خکاریی و آغا حالات بدل شو اس خلق و آغا دا سیلگری زیو نکری دی دا دنیا مخلوق روان دی آغی تا سیلگری لزی بدماشی لزی عبرت که نسوک ناخلی پیغمبر علیه السلام میلو که دا معذبینو پا علاقه بانی زی نو جاڑے سرونا کٹکے و جاڑے پا خندا چر تلال نشوئے پا جڑا جڑا تیرے گئے پتا نلے گی چی اللہ سا عذاب راولی پا غورا غلے پتا بانی راولی ہوئی اللہ دی یونس علیہ السلام تذکرہ ہے جز یقیناً یونس او دلے گلونا دا اللہ او یاد کا کاری چی تختی دلو منڈے کڑوا ڈکی کشتے تا فسا ہما نو خسنے کڑوا غور سرا دو شیع دے دو غردو ریشون دریابتا نوڑے کرے مئی فلتا قمہ الہوت نوڑے کرے دے مئی وہ ہوا ملیم دے ملامت ان کے اوزان کہ ان کے اوز ملامت اوزان کہنے میں یونس علیہ السلام تو سلام بیان کے قوم بنمون عذاب راولا عذاب راولا یونس علیہ السلام یہ رابشی رابشی پھر یہ رابشی رابشی کی وقت تیر سنو خلق کو خود تکذیب تا تیار کو اما قائب یا مندلہ چی دے دروغ ہوئی نیشتے دے اے کم دے عذاب سنی عذاب براشی عذاب براشی اللہ ہوئی عذاب را زی دری و روزو کی دا سوچو کہ دے دری و روزو کی عذاب را دی بدلی گی حکم دے اللہ نا نظر اسے روزو بل دے کیولن رکم خامخواہ چاہتا خوبہ دے کلمی دعوات ورکم کرن کردیر دنو پینزی شتون لخوبہ دعوات ورکم کرن ندے روان شو اللہ نویلی چی تزا عذاب را دی خود تینیلی چی تی ووزا دواتوی تندیلی دو خوبہ پل کارکاو دو فریضہ دا